But I think it is why, like, everyone who has... Can I disturb you? Engels, Nederlands? Ik kan ook Nederlands spreken. Oh, Nederlands, oké, okay, ja. Wat, wat mooi in het. Dankjewel. Ja. Hoe heet jij eigenlijk of zo? Ik heet Aino. Aino. I-N-O. Zo'n Finse naam. A-I-N-O. Oh, ja, wow. Op die manier. Oké. Okay. Oh, heb je die in Finland gekregen, die naam? Of niet? Ja, is wel, nou, ik was hier geboren. Oh. Maar mijn ouders zijn Fins en dan verhuisden we ook terug naar Finland. Maar dan dachten ze hier, oké, okay, we gaan... Mijn broer heet Otso, ook super Finse naam. Oh. Dus dan, Otso? Ja. Wow. Dus dan gewoon heel Finse namen. Ja. Dachten ze, hier is het heel goed. En dan in Finland, ja, is het wel... typisch, maar het is prima. Oké, okay, nou, ja. Ik vind Fins een ontzettend mooie taal en ik had ooit, toen heb ik gezien hoe in het Fins 2001 opgeschreven wordt in letters. 2001? Ja. Oh. De filmtitel. Oh. En helemaal in woorden uitgeschreven. En het was echt zo. Oh. Lang, met heel, ja, veel, nee. En oh, zo. Het is erg. En, ja. Dat is ik echt. Was echt helemaal verkocht. Moeilijk. Ja, ja, nee, want ik. In Finland zijn er twee officiële talen. Dus ik spreek eigenlijk meer Zweeds in Finland. Maar ik spreek ook Fins. En dat was altijd heel moeilijk op school en zo. Met, met die talen lezen. Dat is heel moeilijk. Met, ja, juist van de jaren en zo. Oh. Is daar een soort taalstrijd of zo dan? Nou, het is meer van, gewoon lezen in school of zo. Ja. Anyway. Ja, oh ja, maar daar ging het helemaal niet over. Nee. Ja, vertel eens over die muziek dan, want jij maakt hele mooie muziek. Dankjewel. Ja, ik heb gewoon, nou heel lang heb ik klassiek zang gedaan. Oh. Ook naast school en zo. Dat vond ik... Opleiding? Opleiding, ja, een beetje zo. Eén keer per week, okay, of zo. Maar dan wilde ik... Mijn hele leven wilde ik liedjes schrijven en dat was altijd heel moeilijk voor me, vond ik. En ik kon het nooit doen. En dan, ja, begin van corona denk ik, was er iets dat dan dacht ik, oké, nee, ik ga het gewoon doen. Het hoeft niet heel goed zijn. Want ik maak ook andere soort kunst en dat was ik een beetje beter in, misschien ook tekenen en zo. Dus ik ben een beetje oncomfortabel met niet goed zijn in iets. Maar dan begon ik gewoon en dan... Sinds 5 jaar geleden of zo echt schrijf ik best wel vaker. Ja. En dan, nu is het echt wel een zo'n creatieve outlet. Maar ik heb het niet zo veel gedaan voor publiek en zo. Dus meestal schrijf ik gewoon thuis en heb ik een YouTube-channel. Soms maak ik dan YouTube-video's. Okay. Maar ja, ik vind het wel... Ik vind het ook... Ik ben meer ook, ja, proud of de dingetjes die ik heb geschreven nu. Dus dat vind ik ook leuk om gewoon hier een beetje... Ja. Maar ook een beetje eng, dat wel. Nou, dat heb ik ook een beetje gedaan met mijn klassieke zang. Dat moest ik, en dat was erger. Dat was erger. Want dan zijn dan het klassieke... Word je gekeurd, hè, de hele tijd. Ja, of dan kijk, weet je, het klassiek zang moet heel op een bepaalde manier gedaan worden. Ja. Allemaal liedjes en zo die heel op een bepaalde manier moeten gezongen worden. Dat was heel stressvol. Dus dit is eigenlijk een beetje meer rustig. Ik kan gewoon doen. En ook als het mijn eigen liedjes zijn. Niemand kent de liedjes. Dus ik kan gewoon... Ja, ze zijn helemaal veel. Ja. Dus dan kan ik gewoon whatever doen. Ja, te gek. Dat vind ik ook. Ja. Nou, dus je hebt jezelf wel bevrijd van je klassieke opleiding. Sorry? Je hebt je wel een beetje bevrijd van je... Ja. Ik vind het wel leuk. Maar ja, ik vind het wel... Dit is wel meer... mijn soort ding, denk ik. Het was wel iets heel goed om te doen, vind ik. Ja, het is heel goed om te leren. Ja. Maar het is nog veel beter om het dan weer af te leren. Ja, dat wel. Ja, want dan heb je echt de vrijheid te pakken. Ja, dan en dan heb het, ik die... Dan kan je het. En ja, en dan kan ik het op een andere manier doen. Ja, dan kan je het inzetten voor je eigen ding. Ja. Ja. Nou, super. Ja, wil ik verder nog iets vragen? Ik weet het niet. Maar dit is dus een radio. Oh ja, oh sorry, heb ik dat niet gezegd? Ja, we zijn live op Radio Pottenpoel. Oké. Ja, omdat we dat leuk vinden. Ja, dat vind ik heel cool. Ja. Dus ben ik nu live op radio. Ja. Oh, grappig. Je mag groeten doen of zo. Hallo. Ja, je kan het ook terugluisteren weer. Ja, later. Ga ik dus scannen. Ja, als het een beetje mee zit, zijn de opnames goed gelukt. Ja, ga ik even naar mijn oma en opa sturen. Ja, leuk. Ja. Ja. Wow, cool. Dus ook goed. Dus dat kan ook op internet gevonden worden. Nice. Dus, en dat je zo mooi kan zingen. Dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag, dank je. Zo lief voor jou. Ik heb wel eens 7 jaar of zo deed ik klassiek zang. Dus dat we een helemaal ander soort zingen, maar we moeten helemaal zo staan en heel goed ademen en allemaal verschillende, wat heet het, muscles, spieren gebruiken. Maar dan, ja, ik heb gewoon bijna mijn hele leven gezongen en dan, misschien word je dan er beter in als je het gewoon blijft doen. Ik hou ook van zingen. Ja? Ik wil het gewoon vragen. Ja, nee, maar ik vind het gewoon, doe het gewoon. Het is ook altijd leuk om te zingen, toch? Ja. Ja. Zing jij veel? Ja. Wat voor liedjes zing je dan? Ik weet niet of jullie haar kennen, maar ik zing heel veel Kate Bush. Yeah. Kate Bush is echt wat mooie muziek. Echt zo goed. En haar stem is toch helemaal heel hoog. Zo hoog. Ja, weet je, die muziek die kwam uit, die maakten ze in de tijd dat ik ook naar, ja, jong was en heel veel naar muziek luisterde. Dus voor mij is het ook heel, ik vind het heel mooi. Ik hou mijn lievelings... Ja. Oh, die wou ik net zeggen. Echt? Ja. Okay. Ah, kun je een stukje zeggen? Oké. Ja, ik vind zelf niet dat ik super goed mooi kan zingen, maar... Oké, wacht. Ik moet heel even de tekst. Ik kan misschien wel het begin. Oh my god, it's so nice to have money. Out of the lighting. Nee, ik kan het echt niet. Ja, nee, dat is het. Ja, ja, dat is het begin. Vroeger kon ik het heel goed, maar nu echt niet echt meer. Nog eens. Out of the lighting. Windy moss. Zat. Of zo. Ja. Het is heel mooi echt met die jas. Het gaat heel erg op en ik vind haar stem een beetje op zo'n klein heksje lijken eigenlijk. Ja, ja, dat wel. Maar dan op een heel mooie, ja, gewoon vrije manier. Ja. Ik denk dat, ja, dat zijn echt ook goede liedjes om te oefenen. Want dan kan je echt heel moeilijke dingetjes doen. Laag zingen is voor mij eigenlijk niks. Nee? Ik kan niet zo laag zingen. Nee. Maar ik vond wel dat jij heel goed kon zingen. Dankjewel. Ja. Dat vind ik heel, heel leuk van je. Ik ga weer spelen. Oké. Nou, geniet ervan. Ja. Dag. Echt schattig. Ja. En ook gewoon een goede vraag. Kijk, ja, echt een goede vraag. Vraag. Ik weet niet waar ik mijn vraag had. Merk. Echt een goede vraag. Nou, dan zijn we er wel. Maar ga je nou nog meer spelen? Ik heb nog niets ingepland, maar ik wil het weer meer doen. Ook want dit was ook een beetje last minute. En dan heel veel van mijn vrienden en zo konden niet komen. Dus dan moet ik het eigenlijk nu doen. Want iedereen zei, we moeten het meer doen. Maar ik wil het ook meer. Luisteren nu. Ja, dat wel. Dat wel. Ja. Ja, maar ik ga het wel doen. Maar het komt op. Ja, ik weet het niet. Er zijn zoveel leuke plekken. Dat is wel heel mooi hier. Ik neem maar aan dat je dan in Amsterdam woont. In Amsterdam. Ja, ik woon in Amsterdam. En dat vind ik ook. Er zijn zoveel leuke plekken. Dat wil ik ook doen, ja. En er zijn... Er is niet een hoge drempel of zo. Je kan gewoon beginnen en dan doen. Dat wil ik wel. Ja, deze jaar ga ik echt heel veel meer muziek doen. Hetzelfde van plan. Doe maar. Ja. Nou, leuk. Super. Dank. Wat was je naam? Hans. Hans. Oh, ja, ja. Aangenaam. Jouw naam was? I know. I know. Ja. Oké, dankjewel. Ik ga even een foto maken van dit. Oh ja. Oh, ik heb geen telefoon. Hij komt wel even. Het adres is gewoon Bab in Amsterdam. Oké, Bab. Dat is heel makkelijk. Super. Oké, super.